Wozimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. ONZ zawiesza nocne transporty pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Premier potwierdza, pigułka dzień po będzie dostępna od maja. Małopolska policja szuka podejrzanego o podwójne zabójstwo w Spytkowicach. Organizacja Narodów Zjednoczonych na krótko zawiesza nocne transporty pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Ma to związek z izraelskim atakiem na konwój organizacji World Central Kitchen, w którym zginęło 7 osób, w tym Polak. Konieczna jest ocena sytuacji w Gazie po tym zdarzeniu, mówi rzecznik ONZ Steven Dujarric. Nasi koledzy z Biura do Spraw Działań Humanitarnych przekazali, że zawiesiliśmy naszą nocną działalność w Strefie Gazy co najmniej na 48 godzin, by ocenić sytuację związaną z bezpieczeństwem, która wpływa na nasz personel oraz cywilów, którym chcemy pomagać. To w następstwie zabójstwa pracowników World Central Kitchen. Biały Dom oświadczył, że oczekuje szybkiego i jawnego śledztwa w sprawie izraelskiego ataku na konwój humanitarny w Gazie. Polski wiceminister spraw zagranicznych wezwał w piątek do MSZ ambasadora Izraela w naszym kraju. Pigułka dzień po będzie dostępna od maja, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu podczas spotkania z wyborcami w Krakowie mówił, że gotowy jest już projekt rozporządzenia. Może tu z Krakowa te słowa dotrą do wszystkich oponentów, że mówimy o środku antykoncepcyjnym, o tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. Nie ma to nic wspólnego z przerywaniem ciąży. Pan prezydent to zablokował swoim wetem. Chcę powiedzieć, że od 1 maja mocą rozporządzenia będzie wdrażany tak zwany plan B. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych. Zakłada dostępność antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 roku życia. Naczelna Rada Aptekarska będzie domagać się, by w rozporządzeniu znalazł się zapis dotyczący wymaganej zgody opiekuna prawnego. Policjanci z Małopolski szukają mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo w Spytkowicach w powiecie wadowickim. W mediach społecznościowych publikują fotografie podejrzanego. 54-letni Mirosław Marek może poruszać się białym samochodem marki Nissan w kierunku granicy z Niemcami. Osoby, które mają informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z policją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Mateusz Warianka. Dosłownie sekundy dzielą Pogoń Szczecin do awansu do piłkarskiego finału Pucharu Polski. Portowcy prowadzą 2-1 z Jagiellonią Białystok. Mamy dogrywkę. Po 90 minutach było 1-1. Wcześniej do finału awansowała pierwszoligowa Wisła Kraków, która pokonała 2-1 Piasta Gliwice. W Pucharze Niemiec bez niespodzianki. W finale jest Bayer Leverkusen, który rozbił 4-0 Fortunę Düsseldorf. Aptekarze o tytuł zagrają z drugoligowym Kaiserslautern, z Tymoteuszem Puchaczem w składzie. Tymczasem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów są już szczypiorniści Industrii Kielce. W rewanżowym meczu pokonali 33-28 duński GOK. Możemy być zadowoleni. Wiedzieliśmy, że oni przyjechali na luzie. My chcieliśmy zagrać jak najlepiej. Wielkie brawo dla chłopaków. Zagrali świetnie. Popełniliśmy też dużo błędów, ale to są normalne. Najważniejsze jest, wygraliśmy i jesteśmy dalej. Jesteśmy zadowoleni z podstawy wszystkich i bramkarzy dają nam też swoje. Także to tylko patrzeć pozytywno i trzymać tak dalej. Mówił trener Talan Dujszabajew. Industria w kolejnej rundzie zagra z niemieckim Magdeburgiem. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz. Rano na Pomorzu możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Będzie od 6 stopni w Suwałkach do 18 w Opolu. W centrum od 13 do 15. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do urodzinowego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na rozmowę o kinie zaprasza Katarzyna Borowiecka.